Na plastik to historia, tak jak epizod pierwszy. Żyję w tych wierszach, to ten sam MC2, co nagrał, przepraszam, Beethoven i serca. Nie kojarzysz faktów, yo, owal graznów. Ciekawe, czy słyszałeś na taśmie, czy z kompaktu. Chciałeś, bym upadł, wstałem i jestem tutaj. Wszystkie oczy na mnie jak tupa. To kawałek historii, samo życie rap na styk. Zapnij pasy i sprawdź ten klasyk. Nagrywam rap znowu, wiesz, że nie mam powodu, by wyłączyć zasilanie bez zerwanych przewodów. Znowu robię to, by obalić moduł. Znowu jestem tu, wiesz, przecież mam powód. Znowu nagrywam płytę bez wsparcia bogów. Proste, to jest we mnie, daję wam dowód. Epizod trzeci, chcesz to swój sprzeć. Wielkopolski jak serca, weź poznaj te miejsca. Epizod trzeci, we chcesz to swój sprzeć. Wera wjeżdża, przestępca, co rozpierdala przejścia. Epizod trzeci, chcesz to swój sprzeć. Założycie w tekstach, kolejna trzycia teczka. Epizod trzeci, chcesz to swój sprzeć. Pędzam się, ten sam wiedza zapisana w księgach. Dzisiaj robię to w Polsce i daję wam dostęp. Nagrywam ten epizod, łącząc hobby i force. Nie ściw się dzieciak, że mam epizod w mediach. Świat pełen pokus, będzie chciał mnie sprzedać. Co to za wirus, kim ty w ogóle jesteś? Słyszysz mnie często, a będziesz słyszał częściej. Nie pytam się, czy mogę, na płycie jestem bogiem. Wybierz, być ze mną, czy słuchać techno. Mam pole do popisu i system antydisów. Kto chce mnie zdisować, zginie bez mych disów. Ten wirus jest we mnie, daje mi wolną rękę. Analizując kod, w końcu blokady zdejmę. To epizod trzeci, chcesz to zwój sprzeciw. I pulsy płyną we mnie jak w neuronowej sieci. To trzecia wersja kodu, nie trzymam do niej logów. Finalna wersja softu, bez chujowych.